Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы». Першая серыя «Таямнічае забойства». Ну, вакенца не падвяці. Вы? Моніка. Забойство здарылася ў панядзелак. У швагеркі камісара Мегрэ быў якраз дзень нараджэння. Дзіўна, але на набярэжнай Арфеур даўно заўважылі, што ў панядзелак забойства бывае меней, чым у астатнія дні. Усю нядзелю ліў дождж, халодны і дробны. Дахі і асфальт заблішчалі, а потым узняўся жаўтаваты туман, які, здавалася, украдаўся ў жытло праз аконныя шчыліны. Ён калі-небудзь скончыцца. Хто? Дождж. Сёння 19 кастрычніка. У мяне такое адчуванне, што хутка зіма. Калі зазваніў тэлефон, у бюро не было ні Люка, ні Жанв'е, ні нават маленькага Лапуэнта. Адказаў Сантоні. Карсіканец, новы чалавек у брыгадзе. Да гэтага ён працаваў у аддзеле азартных гульняў, потым у аддзеле Норову. Мсье камісар, вас турбуе інспектор Неве з трэцяга района. Хоча пагаварыць асабіста з вамі. Здаецца, справа тэрміновая. Слухаю, даражэнькі. Званю з бістро на бульвары Сен-Мартен. Толькі што знайшлі аднаго тыпа. Зарэзаны. На самым бульвары? Да не зусім. У одним тупичку. Ну, лечи на бульвары. Попереджую, это не пьяная сварка и не разборки шпаны. Справа, сдается мне, непростой. Лепей бы вы приехали. Это помеж великой ювелирной крамой и крамкой штучных кветок. Добро, еду. На бульвары Сен-Мартен стоял натоп, человек 30. Их стримливали полицейские в накидках. Инспектор Неве, я попросил доктора подшакать вас. Идите за мной. Помеж крамой и крамкою в узкий тупичок, неосветленный, яких богато в этом квартале, проход во внутренний двор. Неве протиснувся наперед, визволяючи дорогу комиссару. Метри за 3-4 от початку проходу їх чекали у темряві некі люди. У двох були ліхтарики, але твари можна було розгледіти тільки зблизу. Тут було ще холодней, чим на бульвари. Дьмув скразний вітер. Поміж ног крутився, кольки гонять штурховували, нікий собака. На землі, ля сирої стяни, ляжав чоловік. Одна ягоная рука була закинута за спину, а другая, витягнутая во всю довжиню, загороджувала амаль увесь проход. Мертвы? Смерть, видать, наступила мгненно. Усе ровно, як подтверджаючи гэтые словы, святло ліхтара проползло по теле забитого и спынилося на ножи, усадженным у спину. Другий ліхтар осветил поворот твару, открытое вока, щаку, разодраную об камені при паденні. Хто його знайшов? Я, комісар. Я робив обход. Я звичайно зазираю во усе закутки, бо у їх усе і здарається. І тут я убачив його. Сперша я подумав, що він п'яний. І він був уже мертвий? Напевно. Але тіло було ще тепле. Який це був час? Зараз. Це було без чверті 5. Так, я засвистав постовому і побіг дзвонити у відділення. Слухавку підняв я. І одразу ж прибув на місце. Загадав викликати доктора. Поліцейське відділення було поблизу. Ніхто нічого не чув? Не ведаю. Що гэта? Двери у контору ювелірної крами. Імі рэдка карыстаюцца. Комісар, приїхали експерти. Добре. А що там у канцы двара? Нічого. Стяна. Ёсць двери у дом по вуліцы Мале. Але яны давно закалочаныя. Я проверил кишени и вынял кошелек. Посвяти. Ну что, кошелек я кошелек. Не новый. Малей не надто заношенный из доброй шкуры. В середине. Так, 3 паперки по 1000 франков и несколько по 100. Посвечение. Выдаденные на имя Луи Туре, кладовщика, жихара Жувези, улица Тополева, 37, картка выборщика с тем самым именем, шматок паперы, на яким написаны оловком 5-6 слов. И старая фотография маленькой девчинки. Эксперты осторожно выняли нож и поклали его в скриню. Перевернули тело на спину. На твары у забитого, человека году 50, застыло здивление. Было в этом здивлении что-то дитячее. Человек, напевно, так и не зрозумел, что с ним здарилось. Нехто, глядячи на его, узнервованно хихикнул. Апрануты ён быў прыстойна. Чыстыя, цёмны гарнітур і бэжавае дэмісезоннае паліто, але вось на нагах былі жоўтыя чаравікі, зусім не па сезоне. Каб не яны, то на вуліцы гэтага чалавека ніхто і не заўважыў бы. Такі ён быў неадметны. Мне здаецца, я яго недзе бачыў. Дзе? Не памятаю, але твар мне знаёмы. Ведаеце, часта сустракаеш адных і тых самых людзей, а твары неяк не запамінаюцца. Магчыма, працаваў тут непадалёк. Але што магло спатрэбіцца нябудзе у гэтым тупіку? Працягвайце, калегі. Калі завезяце яго ў інстытут, не распранайце да майго загаду. А мы с Антоній так. Поедем. Паглядзім на яго сям'ю, калі такая ёсць. Ужо везі. Хвілін 10 кружылі, пакуль не прачыталі на шчытку патрэбную назву. Але дом праскочылі, бо 37-й нумар ішоў чамусьці адразу ж за 21-м. Святло гарэла толькі на кухні ўнізе. Было відаць, як за шторою ходзіць мажная жанчына. Хто там? Мадам Туре? Я. Я хацеў бы пагаварыць з вамі, паліцыя. А што вам трэба? Пагаварыць з вамі. Чым вы дакажаце, што вы з паліцыі? Вось жэтон. Камісар Мегрэ. Мегрэ разгледзеў гаспадыню. 45-50 гадоў, як і мужу, паўнейшая за яго, але не рыхлая, а шырокая ў касцях, імпазантнай не назавеш. Шэрая сукенка і фартух, які яна машынальна церабіла, яшчэ больш спрошчвалі яе. Спыніліся яны ў сталовай, нідзе нічога лішняга, ні кінутай люлькі ці пачка цыгарэт, ні шытва ці нават газеты, нічога такога, што магло б даць хоць нейкае ўяўленне, чым тут людзі жывуць. Сесці гаспадыня гасцей не запрасіла, але выразна паглядзела на іхнія ногі, перасцерагаючы ўсім сваім выглядам: не запэцкайце лінолеум. Вашага мужа зваць Луі Туре. Ён працуе ў Парыжы. Памочнікам дырэктара фірмы Каплан і Занен на вуліцы Бонзі. Ён працаваў калі-небудзь на складзе? Працаваў. Некалькі гадоў таму назад. Але ўжо тады ён быў у дырэктара першым памагатым. У вас няма яго фатаграфіі. А на што яна вам? Мне б хацелася ўпэўніцца. У чым? Луі трапіў у аварыю? Спярша я павінен упэўніцца, ці ён гэта. Гляньце на сервант. Можна? Так. Ён тут маладзейшы. Вы часам не ведаеце, ці ёсць у вашага мужа ворагі. Адкуль яны ў яго могуць быць? Адну хвілінку, выключу на кухні гарэлку. А якой гадзіне ён вяртаецца звычайна дадому? Ён выязджае з Ліёнскага вакзала у 6:22. Дачка вяртаецца наступным цягніком, яна пазней заканчвае працаваць. У яе адказная пасада. І я вымушаны папрасіць вас праехаць з намі ў Парыж. Луі памёр? Скажыце мне праўду. Яго забілі у тупіку ля бульвара Сен-Мартен. Што яму там спатрэбілася, калі гэта здарылася? Мы мяркуем, недзе пасля паловы пятай. А паловы пятай ён быў яшчэ ў капланаў. Вы з імі гаварылі? Не, не паспелі. Да мы не ведаем яшчэ, дзе ён працуе. А хто ж яго забіў? Ён быў адзін? Ці не лепей вам апрануцца і паехаць разам з намі. Цяпер ён у інстытуце судова-медыцынскай экспертызы. Гэта морг? На жаль. Як мне папярэдзіць дачку? Можаце пакінуць цыдулку. Не. Мы лепей заедзем да маёй сястры, і я перадам ёй ключ. Яна прыйдзе сюды і дачакаецца Монікі. Дачку вам таксама трэба ўбачыць. Дзе ёй лепш сустрэцца з намі? У маім бюро на набярэжнай Арфеур. Гэта будзе найбольш аператыўна. Колькі ёй гадоў? 22. А вы не маглі б папярэдзіць яе па тэлефоне? Па-першае, у нас няма тэлефона, а па-другое, яна ўжо пайшла з працы і едзе на вакзал. Пачакайце мяне, я зараз. Радыё серыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».